turn it on. Gone now, cross the mighty river. Violent Shiver to początek debiutanckiej płyty Benjamina Bookera i to wcześniej, a teraz Passing to z kolei początek nowej epki i początek nowego rozdziału, bo to po raz pierwszy w Atelier, ale z pewnością nie po raz ostatni z Polski. Zespół Straight Jack Cat i raz jeszcze w Atelier Oni. We'll be right back. Inside Out, nasz ulubiony na nowej, świetnej płycie Spoon, albumie They Want My Soul. A nowość w Atelier to nagranie numer 1 na nowej płycie Kalibu. Thank you. Everybody Knows, kolejna nowa płyta w Atelier, Wonder Where We Land. Subtract, jego drugi album. Za chwilę raz jeszcze z tej płyty, z gościnnym udziałem Jessie Ware. A drugi album Jessie będzie płytą najważniejszą w Atelier w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszam. A w ogóle to czerwono teraz w świecie Atelier, bo przede mną te dwie płyty, nowy album Subtract, a później z nowej płyty Raz Jeszcze Tej Nocy. Niezwykle udany jest to album Skalpel. Jakie piękne trzaski. Siesta, Simple, Sand Garden, Snow, Saragossa, Sea, Sigma, Surround, Switch, Sunset. Nie licząc dwóch tytułów, dobrze już znanego If Music Was That Easy i tytułowego Transit, wszystkie pozostałe na nowej płycie Skalpela zaczynają się na literkę S. Ciekawe, czy to celowy zabieg. Sunset, którego słuchaliśmy, kończy ich nową płytę, płytę, do której z pewnością w przyszłym tygodniu wrócimy w atelier. I nie inaczej będzie z tą muzyką, z nowym, drugim albumem Easy Lach. Dzisiaj po raz pierwszy słuchamy muzyki z płyty Painkiller. Już za nami nagranie tytułowe. Później było Send in the Clowns, to jest piosenka, która kończy tę płytę. A teraz Oh Boy. Look out for you, Joanna, you are not. your pain. That if your life is like a film, then let me steal your story too. Oh, even if I got your lines all wrong. 'Cause when I write, I'm Robert Smith. I got this million dollar bid. The stadium's gonna have the perfect song. Julia Marcel, finał jej nowej płyty, albumu Sentiments, Superman. Tak się to wszystko kończy. Płyta z prostą, czarno-białą okładką. W czasach idealnych, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o nieskazitelność wizerunków, szczególnie kobiet, Julia pokazała się idealna wciąż, bo to przecież piękna dziewczyna, ale nietknięta tymi wszystkimi sztuczkami współczesnej technologii, techniki, właściwie obróbki zdjęć. A to, co ujmuje mnie chyba szczególnie na tej okładce, to rzęsa, która została pod jej lewym okiem. Ja wierzę, jestem, jeśli akurat o to chodzi, mocno przesądną osobą, że kiedy wypada rzęsa, kiedy zostaje gdzieś na twarzy, to znak, że ktoś mocno tęskni. Więc to, że nie powiedział jej autor zdjęcia, Julia, ten drobiażdżek, tak palcem proszę cię przesuń, że nikt później też postanowił tego nie usunąć, dodaje tylko jakiejś jeszcze prawdy temu zdjęciu, bo płycie myślę, że nie potrzebuje. Słychać, jak bardzo osobiste są to piosenki. Thank you. gotta take care of what you eat. Here's the finest piece of meat. You are just a cha-cha with a heart so big and tender. It would take up your chest, but your mom knows what's the best for you. So men are made of many parts. Mom would feed you big hearts. They would merge with yours until you got no space for lungs, and your face got red and swollen from no breathing. You got this on the side line with your eyes almost like them. What's this color of your hair? Piggy bond, you're no wiggy, you're no bond. Run, run as fast as you can, the wolves will get your story. Yes, run, run, run. Piggy bond, you're no wiggy, you're no bond. Run, run. Hey there, Piggy, what's the deal? Wishing you would disappear. Better stop now what you're doing, cause it really gets you nowhere. Remember when you got your hand in the game of flood and you're everyone could see that. Don't you try to fool yourself, no thinking you would get help from sinking. Dreams are only dreams, biggest don't grow into walls. What's the status of your goals? Piggy bond, you're no wiki, you're no bond. Run, run as fast as you can. Get your story, yes, run, run, run. Piggy bond, you're no wiki, you're no bond. Run, run as fast as you can, the wolves will get your story, yes, run, run, run, run. Run, run, run, run. I was so afraid of the night. seem to move through the places that I feared. You lived inside my walls so awfully, protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. We felt so differently then, so similar over the years. The way we laugh, the way we experience pain. So many memories, but there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. How warm this for you. They're gonna come. Oh, now they come. Now I see them come. Oh, now they come. You are my sister, Anthony and the Johnsons. Więcej jego muzyki w przyszłym tygodniu w Atelier i w przyszłym tygodniu też wyjaśnienie, dlaczego właśnie tak. No to wygląda, że zawieszamy gdzieś to dzisiejsze wydanie audycji, zostawiamy to wszystko w pewnej tajemnicy. Co nie jest tajemnicą, to spis utworów zagranych przez ostatnie 4 godziny na tej antenie, w tej audycji, facebook.com/atelier.w.trójce. Tam spis wszystkiego, czego słuchaliście przez ostatnie godziny. Dzisiaj sporo nowości. Mam nadzieję, że coś szczególnie zwróciło waszą uwagę, tak jak mnie szczególnie cieszy to, ile dzisiaj wśród tych nowości było polskiej muzyki. Ale zaprzeczając wszystkiemu, o czym mówiłam, kończymy przesyłką z Impodu, kończymy płytą, która ma już swoje lata, ma już swoje miejsce w historii muzyki i ma też miejsce w sercach tak wielu z was, z pewnością w moim. Raz jeszcze na do usłyszenia z płyty Homogenic Björk. Dziękuję, Anna Gacek. Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 6. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. Nowe starcia między policją a demonstrantami w Hongkongu. Trudnymi sytuacjami duszpasterskimi ma się zająć dziś nadzwyczajny synod biskupów w Watykanie. A jednak nie będzie pojedynku dwóch pań o prezydenturę Brazylii. Z najnowszych sondaży wynika, że głównym rywalem obecnej prezydent Dilma Rousseff jest eks-gubernator Aécio Neves. Zaczynamy ten serwis od kolejnych starć w Hongkongu. Nad ranem policja użyła pałek i gazu pieprzowego, aby rozpędzić uczestników prodemokratycznego zgromadzenia oskarżających funkcjonariuszy o współpracę z chińską mafią. W demonstracji, która odbyła się w dzielnicy Admiralty, gdzie mieści się siedziba władz, wzięły udział dziesiątki tysięcy ludzi. Krzyczeli precz z przemocą i chcemy demokracji. Podczas trwającego kilka godzin zgromadzenia do zebranych zwracało się wielu mówców, a muzycy wykonywali popularne przeboje. Starcia wybuchły później w gęsto zaludnionym obszarze Mong Kok, gdy manifestanci otoczyli policjantów, oskarżając ich o współpracę z członkami triady, czyli chińskiej mafii. Prodemokratyczne demonstracje, najpoważniejsze od kiedy Pekin przejął kontrolę nad byłą brytyjską kolonią w 1997 roku, rozpoczęły się w Hongkongu pod koniec września. Protestujący domagają się nie tylko odwołania szefa lokalnej administracji, ale także zmian w prawie wyborczym. Dziś w Watykanie zaczyna się nadzwyczajny synod biskupów. Spotka się tam ponad 200 osób, w tym 100 przewodniczących episkopatów z całego świata, żeby rozmawiać o trudnych sytuacjach duszpasterskich, a więc na przykład o rozwodach. To nie przypadek, że zajmą się właśnie tą sprawą, mówi historyk Kościoła Magdalena Ogórek. Franciszek zrobił coś, co było swego rodzaju ewenementem. Pod koniec ubiegłego roku zechciał rozesłać ankietę do wiernych. Co się okazało? Mimo tej zapowiedzi, że zmian w dogmacie, w doktrynie nie będzie, to ankieta dała bardzo mocny nacisk na właśnie kwestię, jak wy wierni czujecie się w tym łonie Kościoła, ci, którzy jesteście po różnych perturbacjach życiowych. I ankieta faktycznie dała spektakularne wyniki w postaci deklaracji wiernych. No, czujemy się źle, bardzo byśmy chcieli, żeby Kościół nam jakąś sytuację uporządkował. Już wczoraj w modlitewnym czuwaniu przed synodem papież oceniał, że spotkanie biskupów będzie miało znaczenie historyczne. Powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że zetrą się na nim stanowiska uznawane za wsteczne, konserwatywne oraz postępowe. On sam, jak twierdzą media, stoi na czele tych, którzy chcieliby zmienić stanowisko Kościoła wobec wielu kwestii, które pojawiły się w ostatnim czasie. Dlatego ma nadzieję, że dyskusja biskupów pozwoli nam z pasterską odpowiedzialnością wziąć na siebie odpowiedź na pytania, jakie niosą z sobą epokowe zmiany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskę podczas synodu będzie reprezentował m.in. przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki. Najnowsze sondaże opublikowane tuż przed wyborami prezydenckimi w Brazylii wywróciły dotychczasowy ranking głównych kandydatów. Na pierwszym miejscu jest wprawdzie nadal obecna prezydent Dilma Rousseff, ale na drugie miejsce wskoczył socjaldemokrata Écio Neves. Na trzecią pozycję spadła Marina Silva, dotąd główna rywalka Rousseff. Specjaliści przewidują dwie tury wyborów i zwycięstwo obecnej prezydent. O jej zaletach mówił wczoraj w raporcie o stanie świata Maciej Stasi z Gazety Wyborczej. Ona jest bardzo wybitnym technokratą, wielokrotnym ministrem, niesłychanie zdyscyplinowana, bardzo konkretna, bardzo wymagająca, a jeżeli taką wielką popularność zdobyła, to dzięki Luli, który ją wsparł najpierw jako byłego swojego ministra. I teraz w ostatniej fazie kampanii wyborczej, kiedy ona była bardzo zagrożona przez Marinę Silvę, przyłączył się ten Lula na emeryturze i też bardzo jej pomógł. Wspomniany Luli to Inácio Lula da Silva, były prezydent Brazylii. Już uprzedzamy, ponad 30 autobusów pojedzie dziś w Warszawie objazdami. Wszystko z powodu imprezy Biegnij Warszawo, czyli najliczniejszego obiegu masowego w Polsce. Weźmie w nim udział ponad 15 tysięcy osób, a cel jest jeden: promocja sportu i zdrowego trybu życia. Uczestnicy biegu będą mieli do pokonania 10 kilometrów. Równolegle odbędą się zawody maszeruję, kibicuję na dystansie o połowę krótszym. Dzięki temu każdy chętny będzie mógł się zdrowo wyszaleć, mówi dyrektor zawodów Bogusław Mamiński. Osoby szukają możliwości odreagowania swoich stresów poprzez właśnie wysiłek fizyczny, który jest z mojego punktu widzenia najlepszą pigułką na odreagowanie, ale też czerpanie przyjemności z joggingu. I bieg i marsz rozpoczną się o 11.15 w okolicach Stadionu Wojska Polskiego. Trasa biegu to Czerniakowska, Chełmska, Sobieskiego, Spacerowa, Aleje Ujazdowskie, Piękna, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Myśliwiecka i meta przy Łazienkowskiej. Trasa maszeruje, kibicuje to Szwole Żerów, Agrykola, Aleje Ujazdowskie i meta przy Czerniakowskiej. To był serwis Trójki. Niedziela ze słońcem, tylko na wschodzie i południu mogą pojawić się chmury, a w Karpatach możliwy jest słaby deszcz. Przeważnie 16-18 stopni, tylko w kotlinach górskich od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Festiwal Skrzyżowanie Kultur dobiegł końca. Jednocześnie w październiku, już za chwilę, w Kościele Katolickim obchodzić będziemy Tydzień Misyjny, którego ważnym składnikiem niezmiennie, i tak już pozostanie, myślę, będzie muzyka, muzyka duchowa różnych stron świata. I dlatego w tym naszym dzisiejszym spotkaniu muzycznym i niemuzycznym Towarzyszyć nam będzie płyta niezwykła, troszeczkę zapomniana, trochę mało znana, Pasja Źródła. W 1988 roku Peter Gabriel wydał muzykę do filmu Ostatnie Kuszenie Chrystusa, Pasja. Przepiękna, niezwykła muzyka, a rok później, w 1989, Pasję Źródła. I były to absolutne właśnie źródła muzyki, z której czerpał, inspirując się i pisząc muzykę swoją oryginalną do filmu Martina Scorsese. I tak jak sam powiedział, Pasja była moją pracą, a ten album przedstawia wybór niektórych utworów z muzyką tradycyjną, duchową, źródłową, którą inspirowałem się. No to zaczynamy. Wezwanie do modlitwy.